ทุกขติก็ดีสุขติก็ดีมันก็มีกันได้สามระดับดังกล่าวมาแล้วเพราะเหตุนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางกันมาเนี่ยฟังแล้วคิดให้ดีเอาบุญแล้วก็เอากุศลด้วยคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดเข้าใจอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสุขติอะไรเป็นทุกขติสุขติและทุกขติเนี่ยมันก็มีทั้งสามระดับระดับสั้นเฉพาะหน้าและก็ระดับชั่วชีวิตหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ระดับแต่ละชีวิตหลังจากตายแล้วไปมันก็เลยมีความเป็นอยู่จากความเป็นมาแล้วก็สู่ความเป็นไปสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีสุคติก็ดีทุคติก็ดีก็มีได้ดังกล่าวแล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหน จะเอาสุคติทุคติแบบไหนถ้าเอาแบบช่วงยาวคือจะต้องตายไปแล้วไปสู่สุคติบนสงสวรรค์เทวโลกสุคติงโลกังอุปัชติอุบัติขึ้นในโลกแห่งสุคติก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทีนี้ถ้าจะเอาชั่วชีวิตที่มีอยู่ก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะเหตุนั้นไล่เข้ามาก็เลยเอาในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันใดเนี่ยเกิดความรู้สึกพอใจเพลิดเพลินเจริญใจเป็นสวรรค์ในขณะนั้นถ้าไม่พอใจไม่เปิดเพลินไม่เจริญใจเป็นทุกข์เป็นเราร้อนขึ้นมาก็เป็นนรกเป็นทุกขติในขณะนั้นเมื่อกี้เรากล่าวถึงทุกขติชั่วระยะยาวไกลคือตกนรกหลังจากตายแล้วต่อมาก็มาถึงทุกขติชั่วระยะในชีวิตเหมือนคนที่เกิดในประเทศที่ยากจนหรือคนที่เกิดมาตาบอดหูหนวกแขนขาดขาด้วนอาพับขับแขนไม่สมประกอบอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาตกนรกอยู่ในทุกขติในชีวิตนี้คนที่เกิดมามีเงินมีทองรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตก็ถือว่าเกิดมาสู่สุคติในมนุษย์ที่เทวดาเขาปรารถนานั่นแต่ที่นี่ใกล้เข้ามาก็ลงมาเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายในชีวิตเดี๋ยวนี้ในจิตใจดวงนี้วันหนึ่งหนึ่งนี้ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งนี้ใกล้ๆนี้ก็ได้ดูเข้ามาว่าในชีวิตของคนเราชั่วระยะเวลาวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินทางทางกายนั่นมันเห็นได้ง่ายหรือความเกิดขึ้นทางกายไปหาเป็นจากเด็กไปหาหนุ่มสาวหาแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต่าหาแก่หาเฒ่าตายไปเนี่ยก็เห็นง่ายนี่การเดินทางของจิตนั่นนะวันหนึ่งนี่มันเกิดมันดับไปกี่หมื่นกี่แสนชาติคือความคิดหลงว่าเป็นเราตัวเราของเราขึ้นในขณะไหนนั่นก็คือการเกิดทางอายตนะทางคอนเซปชันโปรดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยคอนเซปชันบอกนี่สมมติว่าเรามีความโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารเร่าร้อนขึ้นมามันก็ตกนรกในขณะนั้นเป็นมนุษย์สเนรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกด้วยการกระทำการพูดการคิดอันใดขึ้นมาให้เกิดความเร่าร้อนใจจนอยู่เป็นสุขไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกัดกลุ้มใจจนผูกคอตายกินยาตายนั่นมันตกนรกดิบๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าถ้าผูกคอตายกินยาตายเผาตัวตายเดี๋ยวนี้มันก็ตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แง่ๆเลยทีนี้ถ้าเกิดโลภขึ้นมา โลภชนิดที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้แต่จะมีเงินเป็นพันพันล้านก็ยังมีความโลภหิวโหยอยู่ขนาดนั้นมันก็เป็นเปรตในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นเป็นมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหิวก็หายไม่รู้จักอิ่มเขาเขียนพาเปรตตัวใหญ่ๆเท่าภูเขาท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มคิดดูว่ารูเข็มดูก็มาหาภูเขาเมื่อไหร่มันจะพอมันก็โลภจนเป็นโรคประสาทมีเงินพันล้านมันก็ยังจนอยู่ดีๆนะแล้วบางทีเขาเรียกว่าเวมานนี่กับเปรตเวมานนี่กับเปรตในเปตวัตถุคุตตกนิกายเล่มที่26-27หาดูเถิดเยอะแยะเปรตอยู่บนเวมานมันทวงตะวันไม่พอขอตายมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำบุญมากๆให้มันรวยให้มันร่ำรวยกว่าวิมานที่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิมานนี่กับเปรตทุกวันนี้มีเงินพันล้านไม่พอหิวกระหายเป็นวิมานนี่กับเปรตเปรตอยู่ในวิมานเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์เมื่อไม่ได้ดังใจเปรตก็ตกนรกเล่าร้อนในที่สุดตกนรกติดแอร์ยังไม่พอเป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์ติรัจฉานโนแปลว่าขวางความคิดความเห็นอะไรมันขวางความถูกต้องความดีความงามขวางสวรรค์ขวางนิพพานขวางบ้านขวางเมืองเมื่อตนเองโลภมากเป็นเปรตอยู่ในห้องแอร์มีใครมาขัดขวางไม่พออกพอใจความโลภของตนเองมันจะไม่ได้ดังใจมันก็โกรธขึ้นมาจัดมันก็เอาจ้างมือปืนไปฆ่าเขาโดยไม่มีความเมตตาปานีมันเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งจะฆ่าใครก็ได้ไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเดรัจฉานติดแอร์อยู่ในห้องแอร์จิตใจมันขวางการกระทำมันขวางเดรัจฉานแปลว่าขวางชอบใจลูกเขาเมียใครมีเงินมีทองซื้อถ้าซื้อไม่ได้มีใครมาขัดขวางก็จ้างเขาฆ่าทิ้งขัดผลประโยชน์กันมีใครมาขัดผลประโยชน์จ้างฆ่าเป็นเจ้าพงเจ้าพ่ออย่างนี้ก็เจ้าพ่อเดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์หลังจากทำชั่วอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอสุรกายติดแอร์อยู่ในห้องแอร์นั่นเป็นอสุรกายอะแปลว่าไม่สุรกาหารกายะหมู่เราหมู่เราที่ไม่กล้าหารขี้ขลาดหวาดกลัวนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถเก๋งติดแอร์อยู่ในท่าอากาศยานจะขึ้นเครื่องบินติดแอร์ก็หวาดกลัวต่อความชั่วที่จ้างไปฆ่าเขาที่ไปทำอะไรเขาไว้ขัดผลประโยชน์เมื่อกลัวมากๆก็จ้างมือปืนเป็นฟุ้งๆล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสุรกายที่ขาดบาดตัวกลางคืนก็หวาดกลัวกลัวมากๆไปไหนไม่ได้คำมารีบนอนบ้านใหญ่โตโออาอยู่ในห้องแอร์แต่ก็สับกระสายเร่าร้อนนอนอยู่ในห้องแอร์เอาผ้าขาวม้ามาเช็ดเหงื่อนี่เป็นเราคิดดูนะตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ในที่สุดกลัวบาปกรรมที่ตนเองทำไว้เบียดเบียนคนอื่นเขาไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมจ้างบริวารมือปืนแห่เป็นขยงตีไม่ดีไปไหนมาไหนถูกดักฆ่าวางกับระเบิดบ้างรอบยิงกันบ้างใช้รีโมทคอนโทรลสมัยใหม่ทำในที่สุดก็ตายติดแอร์อีกตกนรกติดแอร์ต่อไปอะไรพวกเนี้ยนี่เราจะเห็นได้ว่าชั่วจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งนะมันก็เป็นอย่างสมมติว่ากลางคืนมาดึกๆมานั่งตื่นขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบอ่อนโยนใสแจ๋วเหมือนน้ำที่ไม่มีความขุ่นมัวก็เกิดจิตใจอ่อนโยนเมตตาปราณีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโอ้เกิดมาไม่เหมือนกันมีกรรมมีเวรคิดสงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเชื่อจูนใครมาด่ามาว่าไว้ในอดีตก็นึกสงสารแผ่จิตเมตตากระทบกระทั่งกันขออย่าได้มีเวรมีกรรมใครมั่งมีสีสุขร่ำรวยก็ชื่นชมยินดีเป็นความสำเร็จของเขาการกระทำของเขาเป็นบุญของเขายินดีอย่างนี้ก็เกิดเป็นพรหมมีพรหมวิหารในชั่วโมงนั้นพอสว่างมาก็รู้จักอยากจะทำบุญสุนทรทานตักบาตร มีความรับผิดชอบต่อโลกต่อผัวเมียอายชั่วกลัวบาปจูเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสายมาอยากจะรวยไปเล่นการพนันมันก็กลายเป็นมนุษย์สติราชาหนอคิดขวางขวางงงๆว่าจะรวยไม่คิดว่าเขาก็จะมารวยมาเอาเปรียบเราเล่นไปเล่นมาเงินมันหมดก็โกงกันนั้นกลับมาบ้านทะเลาะกันกับเมียตีกันหัวร้างข้างแตกตัวนี้ก็เป็นยักษ์ขี่นี่เป็นยักษ์โคโนขึ้นมาแหมมันอยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยลองคิดเดี๋ยวให้ดีเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่เราควรจะเอาอย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเมื่อถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไปสู่สุขติและตรงกันข้ามว่ามีคำว่ามิจฉาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติทุกขติงเมื่อมีความเห็นผิดสัตว์ทั้งหลายก็ไปโสทุกขติข้าทั้งนอคนโบราณบอกว่าเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดันดาวดงกวงว่าแปนเห็นกงจักเป็นดอกปัวเห็นหางเป็นหัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดก็เลยพูดผิดทำผิดก็ได้รับผลออกมาคือความทุกข์ความเร่าร้อนมันก็ไปสู่ทุกขติเมื่อได้มีความเห็นอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องมันก็คิดถูกแล้วมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกมันได้ผลออกมาในทางที่ถูกคือความสุขไปไหนก็สุขใจอยู่คนเดียวก็สุขใจในที่รับที่แจ้งอย่างนี้มันก็ไปดีมาดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่าสุขติระดับหนึ่งระดับศีลธรรมที่นี่เรามาดูสุขติชั้นสูงที่เรียกว่านิพพานสมบัติเราเข้าใจทุกขติสุขติดีแล้วเราก็มาถึงสุขติชั้นสูงชั้นสูงนี่ก็คือนิพพานสมบัติคือเข้าถึงความดับลงแห่งความทุกข์ที่เรียกว่านิพพานนั่นนิพพานนั้นไม่ใช่ตายเน่าเข้าลงนะไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ตายทั้งร่างกายนิพพานนั่นคือกิเลสตายความเร่าร้อนแห่งจิตใจที่จะผลักดันออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำให้ได้รับผลความเร่าร้อนเป็นทุกขตินั่นมันดับไปมันตายไปมันไม่มีเหลือในจิตในใจมันก็เลยเรียกว่านิพพานสมบัติเป็นสุขติที่สูงสุดที่นี่เราจะทำอย่างไรก็มาควบคุมจิตดวงนี้จิตดวงเดียวอันนี้แหละเรามารู้จักมันให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัตว์ก็จะไปสู่สุขติถูกต้องยังไงถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะเพราะนั้นทั้งสุขติและทุกขติความวนเวียนอันเนี้ยมันอยู่ในจิตดวงเดียวสุขติในมนุษย์สมบัติก็ดีสุขติในสวรรค์สมบัติก็ดีมันยังไม่ปลอดภัยเมื่อเป็นเทวดาได้ก็ตกนรกได้เหมือนกันเมื่อหมดบุญก็บาปโผล่ขึ้นมาเมื่อหมดสุขติก็มีทุคติโผล่มาหมดทุคติก็วนไปสู่สุขติอันนี้ยังเป็นวนเวียนยังเป็นสังสาระยังเป็นวัฏฏะระหว่างกามภพรูปภพอรูปภพมันหนีไม่พ้นนรกสวรรค์วนเวียนแม้แต่ในจิตดวงเดียวเนี่ยดูให้ดีๆเวลาใดเกิดความดีใจเกิดขึ้นความเสียใจมันก็ตายเมื่อใดเกิดความเสียใจเกิดขึ้นความดีใจมันก็ตายเมื่อใดความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายมันก็ตายไปเมื่อใดความวุ่นวายเกิดขึ้นความสงบมันก็ตายไปเมื่อใดความเยือกเย็นเกิดขึ้นความเร่าร้อนแห่งจิตใจมันก็ตายไปเมื่อใดความเร่าร้อนเกิดขึ้นความเยือกเย็นมันก็ตายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโยอิทัมมัชฌังปวิเจยะคันหติสะเวนะโรเซธมุเปติฐานังบุคคลใดนรชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐอันนี้มันมีนะไม่ใช่มันไม่มีอธิภิกขเวตถายตนังภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ไม่ใช่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมในอากาศในวิญญาณไม่ใช่มีอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาราน้อยใหญ่ที่ตรงนั้นสัมผัสได้เมื่อวิญญาณจิตนี่แหละมันมีชื่อหลายชื่อจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าอันเดียวกันไว้เข้าใจดีๆนะท่านบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันนะทั้งจิตทั้งมโนทั้งวิญญาณที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นภาษาบาลีเป็นไวยพจน์แก่กันและกันยันจะโคเอตังพิกเววุจติจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะทิวะสัตสจะอัญญะเทวะอุปจติอัญญังนิรุสติท่านพูดอย่างเงี้ยดูความพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เขาไปยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวตนนี่ยังดีซะกว่าไปยึดจิตถ้าเราตถาคตเรียกร่างกายอันประชุมลงแห่งมหาภูตรูปว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างทำไมเนี่ยจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างตังรัตติยาจะเทวสัจจะอัญญะเทวอุปจติอันอย่างนิรุจติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยคอยเข้าใจเนี่ยเพราะนั้นเมื่อวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีคืออันเดียวกันเนี้ยหลุดออกไปจากความแอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างนี้วิสังยุตโตภาคออกไปหลุดออกไปไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปทั้งดีทั้งชั่วนี่มันหลุดออกไปตรงนั้นน่ะท่านบอกว่ามีอยู่เป็นที่ดับลงแห่งสุขเอที่ดับลงแห่งทุกเอสเอวันโตทุกขัสสะที่นั่นน่ะเป็นที่ดับลงแห่งทุกเรวันนิพพานทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยการเดินทางของชีวิตของจิตดวงเดียวอันนี้แหละมันไม่รู้จักจบจากสิ้นทางมันไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ทั้งสุคติทั้งทุกขติก็เลยวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปสุคติเกิดขึ้นทุกขติดับไปทุกขติเกิดขึ้นสุคติดับไปเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมาควบคุมตัวเนี้ยควบคุมตัวจิตเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นซะถ้ายังไม่แก่กล้าไม่เก่งไปก็อย่าให้ทุกขติมันเกิดขึ้นให้สุขติมันเกิดขึ้นบ่อยๆในจิตในใจของเราคือให้มันคิดดีให้มันพูดดีให้มันทำดีถ้ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ควบคุมมันด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิให้มันระงับไปปัจฉาติวิโนเทติพยันติกโรติอนัพพาวังคาเมติละเสียบันเทาเสียให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่จึงดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มันเหมือนคนผู้เหมือนคนเราบ้วนน้ำลายทิ้ง ท่านบอกเสยถาปิพลวาปุริโสดูความพิสูจน์หลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคละเป็นตังสังอยู่เหตวาเอาลิ้นเนี่ยตะล่อมน้ำลายเข้ามาไว้ปลายลิ้นเสียหลังจากนั้นก็ถ่มทิ้งอัปกะเลนะวัมเมยะถ่มทิ้งบ้วนทิ้งอย่างง่ายพูดง่ายๆว่ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ถ่มทิ้งอย่างนี้อย่างนี้เหมือนถ่มน้ำลายในทิ้งในง่ายอย่างนี้มันก็จะไม่ตกนรกไม่ไปสู่ทุกขติได้นานใกล้เข้ามาอีกทีนึงว่าควบคุมการเดินทางของจิตอย่าให้มันเกิดความโลภความโกรธมากนักยาวนักมันจะตกนรกนานมันจะเป็นเปรตนานเป็นอสุรกายนานเป็นสัตว์เดรัจฉานนานให้มันขึ้นสวรรค์นานๆไปสู่สุคตินานๆโกรธมาชั่วโมงนึงมันก็ตกนรกชั่วโมงนึงจุดไฟเผาตนเองชั่วโมงนึง เราก็ให้มันโกรธน้อยๆโกรธมา5นาทีมันตกนรกเพียง5นาทีแล้วก็รีบขึ้นมาอย่าอยู่มันนานโกรธทีมันร้อนหัวใจโลภมาทีนึงโลภมาเป็นชั่วโมงมันก็เป็นเปรตเป็นนางชั่วโมงหลงมาทีนึงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปทีนึงโกรธ5นาทีตกนรก5นาทีอย่างนี้เป็นยักษ์ไป5นาทีโลภมา5นาทีมันก็เป็นเปรตไป5นาทีร้องมา5นาทีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป5นาทีเพราะเหตุนั้นเราก็เลยควบคุมจิตดวงนี้แหละให้มันไปในทางที่ดีมันสุสุขตินั่นเห็นไหมล่ะที่พูดมาเมื่อกี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีทุคติก็ดีสุคติก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ในจิตดวงเดียวดวงนี้แหละควบคุมมันให้ดีๆด้วยสติสัมปชัญญะสมาธินิพพานก็มีปรากฏโฉมหน้าอยู่ตลอดกาลคือเวลาใดจิตมันบ้องว่างไม่มีโลภะโทสะโมหะเวลานั้นมันก็นิพพานโดยเราไม่รู้จักก็ได้ซึ่งภาษาพระท่านว่าสมัญญายิกานิพพานนิพพานชั่วสมัยหลุดพ้นไปจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะหนึ่งคณิกะนิพพานแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะมาอีกตกนรกปอมแปมลงไปถ้าโกนนานทั้งวันเมื่อตกนรกทั้งวันโลภทั้งวันเป็นเปรตอยู่ทั้งวันหลงทั้งวันก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ทั้งวันถ้ารู้จักควบคุมน้อยลงไปมันก็เป็นมนุษย์ถ้ามันเกิดมีความสุขใจเพลิดเพลินใจอยู่มันก็เป็นธรรมดาเพราะเห็นนั้นนรกมันจึงมีหลายลุมมีลุมน้อยมีลุมใหญ่มีมหาโลรุวะนรกลุมใหญ่ก็มีลุมน้อยๆก็มีคือตกน้อยมีสติสัมปชัญญะนานเท่าไหร่มันก็ควบคุมได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะโกรธหัวฟัดหัวแหว่งหน้าหัวฟัดหัวเวียงหน้าดำคล่ำเครียดอยู่เป็นทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็โกรธได้เพียง5นาทีเร็วเข้าก็2นาทีเร็วเข้าก็1นาทีครึ่งนาทีบ้วนมันทิ้งเหมือนน้ำลายถมทิ้งอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้ถ้าสามารถควบคุมให้มันระงับไปได้อย่างรวดเร็วมันก็กระพริบตาอุมมิอุมมิเลยะอุมมิเลตวาวานิมิเลยะนิมิเลตวาวาอัปปกะเลนะอัปปกะสิเรนะท่านบอกว่าเหมือนกระพริบตาลืมตาหลับตาลืมตาลืมตาหลับตาเร็วๆเอวังสีขังเอวังตุวัดตังได้รวดเร็วได้ฉับพลันดังนี้เหมือนกับกระพริบตาอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าจึงถือว่าเป็นการควบคุมจิตฝึกอินทรีย์ได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าถ้าสามารถทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเป็นความเคยชินมันก็ไม่ต้องไปตกนรกนั่นนานๆเข้าก็ไม่ต้องตกละห่างกันไปเดือนหนึ่งอาจจะตกนรกน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรทั้งนี้เอาไปเอามาก็ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ห่างเหินกันออกไปออกไปออกไปออกไปเป็นอริยะไกลจากข้าศึกคือโลภะโทสะโมหะไกลออกไปไกลออกไปมีมากก็น้อยลงน้อยลงพวกที่มันมีน้อยก็ตายไปเลยไม่มีอาหารคือไม่ป้อนมันไม่พามันโกรธมากไม่พามันโลภมากไม่พามันหลงมากควบคุมมันอยู่มันผอมมันขาดอาหารมันก็ตายไปที่จะพูดอย่างนี้พูดมันง่ายนะแต่เวลาทำนั้นจะต้องฝึกฝนมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ดอกเขาให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ตกนรกในวินาทีนี้ในชั่วโมงนี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตกในชาติหน้าที่เลยไปกว่านั้นอีกมันก็จะได้เห็นจิตนั้นมันไม่มีมากมายกายกองอะไรหรอกทางภาษาอภิธรรมครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมท่านเป็นผู้ฉลาดท่านเป็นผู้มีความรู้ปราดเปรื่องท่านก็แยกแยกออกมาให้จิตมันมากเจตสิกมันมากที่เราลองมารู้จักมันเนี่ยการเดินทางของจิตการเดินทางของใจที่ไปสู่สุคติทุคติมันก็มีอยู่ในจิตนี่ในเจตสิกนี่ในรูปนี่เนี่ยถ้าว่าจิต89ดวงก็ดี121ดวงก็ดีนั่นเป็นการพูดถึงคุณลักษณะของมันลักษณะของมันนั่นน่ะ จิตนั้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันเดียวอันเดียวจิตตั้งอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั่นแหละอันเดียวท่านบอกที่มันรวมลงในมหาภูตโลกนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันจะเกิดพร้อมกันเป็น90อันเป็น100อันโกรธเกิดขึ้นรักมันก็ตายไปรักเกิดขึ้นโกรธเกลียดเกลียดชังมันก็ตายไปที่เราก็ควบคุมมันเป็นคำง่ายๆในภาษาอภิธรรมท่านบอกว่าจิเจรุนิจิเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับมาทำความเข้าใจหน่อยก็จะเป็นการดีจะได้ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็หมายถึงกายนี้แล้วก็จิตแล้วก็สิ่งที่มาผสมลงมาในจิตที่เรียกว่าเจตสิกขอพูดภาษาอังกฤษสักหน่อยว่า loops body นี่เรียกว่า form เนี่ยคือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยตั้งนี่อันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยใครๆก็รู้ที่มันก็มีจิตเจตสิกจิตก็คือใจไม่ภาษาฝรั่งว่าไม่ไม่ทีนี้เจตสิกนั่นก็คือสิ่งที่มาประกอบเข้ากับใจเรียกว่า mental factor ในช่วยฟังให้ดีว่ามันมีจิตดูเฉยๆมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันมีแต่ความรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้มืดรู้แจ้งรู้สว่างนี่เป็นความรู้ธรรมดาแต่มันมีอะไรผสมลงว่ามืดไม่ดีแจ้งดีมีเย็นไม่ดีหรือว่าร้อนไม่ดีเย็นดีอย่างนี้แข็งไม่ดีอ่อนดีอย่างนี้มันมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจสิ่งนี้ปนเข้ามาในจิตเนี่ยเรียกว่าเจตสิกหรือว่า mental factor mental factor เจตะก็จิตนั่นแหละอิกะเจตสิกะอิกะประกอบไปกับจิตเพราะนั้นถ้าเราเพิกเจตสิกนี่ออกไปมันก็มีแต่จิตล้วนๆจิตล้วนๆเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมารู้จักว่าในตัวของเรามี4อันอันเนี้ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีกายมีใจมีส่วนอารมณ์ที่มาผสมใจแล้วก็มีความดับลงคือสิ่งที่มาผสมกับใจนั้นดับลงไปแล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปดับความยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีอยู่เรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นสาลีกุลังสุนิพุตังข้าวตังข้าวต้มสาลีได้เย็นลงแล้วถ้ามันยกลงมานานๆเนี่ยคำพื้นบ้านที่พูดกันว่าเย็นเย็นเย็นตายดับเย็นลงไปจิตดับเย็นลงไปเจตสิกความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมาผสมลงกับจิตนั้นนะคือความดับลงไปของมันเรียกว่านิพพานมันเหมือนกับน้ำใสๆซึ่งยังไม่มีสีอะไรสีที่เข้ามาผสมในน้ำเป็นสีแดงสีเขียวให้น้ำแดงน้ำเขียวตัวสีนั่นแหละคือตัวเจตสิกหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือกายเนี่ยคือเครื่องยนต์เครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทีต่อมาจิตนี่ก็คือตัวกระแสไฟฟ้าตัวกระแสไฟฟ้าทีนี้ก็ตัวเจตสิกนี่ก็คือสิ่งที่ผสมเข้ามาในไฟฟ้าที่สว่างจ้าอย่างเครื่องใช้หนังร่างกายคือรูปเนี่ยเป็นเจเนเรเตอร์เอนจินเป็นเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟให้เกิดขึ้นจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายคือไฟที่อาศัยอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในมอเตอร์ที่เครื่องยนต์มันปั่นแล้วมันก็สาดจ้าออกไปเป็นไฟใส่เข้าไปในจอนี่มันจะเป็นไฟว่างๆไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรส่วนเจตสิกมันก็เหมือนฟิล์มหนังที่ฉาย ที่ม้วนออกมาแล้วภาพของจิตที่มันสว่างเฉยๆไม่มีรูปมีร่างไม่มีอะไรมันกลับไปถูเข้ากับฟิล์มนั่นมันก็สาดเอาผ้าเข้าไปใส่จอก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมีรูปมีร่างขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าไฟนั่นมันดับเจตสิกมันดับไปหมดม้วนฟิล์มไปเสียมันก็เหลือแต่จอสว่างว่างโปร่งกับไฟที่สว่างสว่างเมื่อเครื่องยังติดอยู่อย่างนี้เมื่อเครื่องมันดับไปไฟมันก็ดับด้วยกายแตกสลายไปจิตมันก็ดับไปแต่ในความดับของมันนั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันก็จะต้องต่อไปของมันแต่ก็ไปตามประสาเส้นทางของมันเมื่อมันยังไม่ถึงที่หลุดพ้นมันยังไม่พบวงจรเปิดมันยังมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมันก็จะเอาของมันไปก็ไปประจุเข้ากับกระแสใหม่ของมันไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพ